چھپ کے لوگوں سے خدا ہر جرم کا اظہار ہے اللہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. اس شعر کے ذریعے بھی کس قدر امیر علیہ سنت ہماری غفلت کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اظہار تو کر دو اپنے رب عز و جل کے حضور کہ دعا سے پہلے توبہ ہے, اقرار گناہ ہے, اپنی غفلت, اپنی کمزوریاں, اپنی بے باکیاں, اس کا اقرار تو کر لو کہ چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ. جب گناہ کیے اس وقت بھی اللہ تو دیکھ ہی رہا تھا, اگرچہ ہم نے لوگوں سے چپنے کی کوشش کی, چلے لوگوں سے چپ کر چپنے میں کامیاب بھی ہو گئے, اللہ تبارک و تعالی سب دیکھ رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے. کسی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم عرض کی کہ جب میں گناہ کرتا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا, دیکھتا تھا؟ ارشاد فرمایا ہاں, چیخ ماری اور وہیں دم نکل گیا. یہ خوف خدا, یہ شرم و حیا ہمیں کاش نصیب ہو جائے, ایسی کیفیت نصیب ہو جائے. تو یہ ایک اظہار ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا اللہ چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ, اندھیرے کر کے, پردے ڈال کر, کمرے بند کر کے, ہر طریقے سے دیکھ کر, اور اگر شبہ بھی ہو جائے گا کوئی آ گیا تو فوراً خود کو سمیٹنے کی کوشش کری کہ کوئی دیکھ نہ لے. کیوں دیکھے گا تو ہماری عزت پارا پارا ہو جائے گی, ہماری عزت کا کچرا ہو جائے گا, ہماری عزت کا مطلب کہ جنازہ نکل جائے گا. اے نادان انسان, بھول گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے. تم نے لوگوں سے چپ کر تو گناہ کی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, وہ تمہاری عزت کو کب ذلت میں تبدیل کر دے وہ قادر مطلق ہے, وہ بے نیاز ہے. ہمیں اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے, اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ, تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے, ہر جرم کا اظہار. تو بندہ اے پتکار ہوں, بندہ اے حد ذلیل حد ذلیل و خوار ہوں, مغفرت فرما الہی, تجھے اشرہ مغفرت کا واسطہ مولا, تجھے رمضان کا واسطہ مولا, مغفرت فرما الہی مولا, تو بڑا وفار ہے, مغفرت فرما الہی, تو بڑا وفار ہے, تو فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا وفار ہے ہائے نافرمانیاں بد کاریاں بے باکیاں ہائے نافرمانیاں بد کاریاں بے باکیاں نافرمانیاں بھی ہیں بدکاریاں بھی ہیں بے باکیاں نافرمانیاں بد کاریاں بے باکیاں فرمانیاں بد کاریاں بے بڑی بھر مار ہے اللہ آہ نام میں گناہوں کی بڑی بھر مار ہے زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے ہائے نفس زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے ہائے نفس زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے ہائے نفس گل میں روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے اللہ مغفرت فرما الہی تو بڑا وفار ہے مغفرت فرما الہی تو بڑا وفار ہے سبب بخش دینا کو نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دینا پوچھ عمل اللہ بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب تو بخش بے حساب کے بے شمار دیتا تجھے واسطہ شاہ حجاز کعبے سبب بخش دینا پوچھ عمل بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب عیب میرے نام کھول محشر میں نام یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں مولا عیب میرے نہ کھول محشر حشر میں بھی نہ اب آج آئے آہ نامہ میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا غیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب مجھ نکم میں سے کام لے ایسا یہ نکم ہو کام کا یا رب ہر بھلے کی بلا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن الحبیب صلی اللہ